कभी ना तोड़ेंगे, साथ कभी ना छोड़ेंगे, कौन हमें रोकेगा बोलो, कौन हमें जीतेगा बोलो। गोरी तुमने जब से दिल जीता, प्यार कभी ना तोड़ेंगे, साथ कभी ना छोड़ेंगे, गोरी तुमने जब से दिल जीता। पायलिया की छमछम से, चूड़ियों की खनखन से, मन भी तन भी सब कुछ है जीता। प्यार मिले ना चोरी से, भोली भाली गोरी से, जो दिल में बस जाएगा, जो मुझको भा जाएगा, वही चुरा ले जाएगा दिल को। सोने की जूती पाँवों में पहना दूं, हीरो का कंगन तेरी बाहों में पहना दूं, मोती लुटा दूं मुस्कान के पीछे मैं, पलके बिछा दूं तेरे कदमों के नीचे मैं। हीरे मोती का क्या करना है रे, दौलत के पीछे मैं ना जाऊं रे। दिल भी बिछा दूं रानी एक बार, तू जो बोले जा भी लुटा दूं रानी एक बार, तू जो बोले। प्यार कभी ना तोड़ेंगे, साथ कभी ना छोड़ेंगे, गोरी तुमने जब से दिल जीता। पायलिया की छमछम से, चूड़ियों की खनखन से, मन भी तन भी सब कुछ है जीता। सोचो समझो तुम दीवानो, दिल की बातें दिल से जानो। दिल की ये बातें सारी तुम ही सिखाना हमको, राह मोहब्बत की भी तुम ही दिखाना हमको। प्यार कभी ना तोड़ेंगे, साथ कभी ना छोड़ेंगे, गोरी तुमने जब से दिल जीता। पायलिया की छमछम से, चूड़ियों की खनखन से, मन भी तन भी सब कुछ है जीता। पीछा दू रानी एक बार तू जो बोले जा भी लुटा दू रानी एक बार तू जो बोले। प्यार मिले ना चोरी से भोली भाली गोरी से, जो दिल में बस जाएगा जो मुझको भा जाएगा वही चुरा ले जाएगा दिल को। प्यार कभी ना तोड़ेंगे साथ कभी ना छोड़ेंगे, पायलिया से छम छम करके गोरी तुमने सबका दिल जीता।